wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 22 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pod Moskwą trwa akcja ratunkowa po zamachu terrorystycznym, w którym zginęło co najmniej 40 osób. Za chwilę najnowsze ustalenia naszego dziennikarza. Poznaliśmy szczegóły projektu ustawy o obronie cywilnej. Ma ona być przyjęta przed wakacjami. Prace domowe nie będą obowiązkowe. Ta zmiana zacznie obowiązywać w połowie kwietnia. Tak zwane Państwo Islamskie twierdzi, że to ono stoi za atakiem w Moskwie. Terroryści przekazali to w serwisie Telegram. Jak informowaliśmy, na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wiadomo, że co najmniej 40 osób nie żyje, a ponad 100 zostało rannych. Do zamachu doszło w Krakow City Hall. Grupa terrorystów otworzyła ogień z karabinów maszynowych, zabijając każdego, kto znalazł się w pobliżu. Później w budynku hali wybuchł pożar. Najnowsze informacje zbiera Maciej Jastrzębski. Władze Moskwy odwołały wszystkie publiczne przedsięwzięcia zaplanowane na dziś i kolejne dni. Przerwano zajęcia w szkołach, klubach i salach sportowych. Podobne decyzje podjęli urzędnicy w Petersburgu i niektórych innych miastach Rosji. Gennadij Gudkow, rosyjski opozycjonista, były szef Komisji Parlamentu Rosji do spraw bezpieczeństwa, wyraził nadzieję, że zamach nie był prowokacją zorganizowaną przez reżim Władimira Putina. FSB nie ochrania obywateli. Oni interesują się tym, kto na jaką mogiłę przyniósł kwiaty, kto i co napisał w internecie, kto wyszedł z białym balonikiem. Oni rzucają się na ludzi, pokazują, jacy są silni, a tak naprawdę nie mogą ochronić obywateli od zamachów terrorystycznych. Wciąż nie wiadomo, czy w hali Krokus są jeszcze ludzie i co się stało z zamachowcami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szef MSWiA będzie kierował obroną cywilną. Tak przewiduje projekt ustawy zaprezentowany przez ministra obrony oraz ministra spraw wewnętrznych. Proponowane przepisy zakładają przygotowanie procedur na wypadek zagrożeń takich jak wojna czy klęska żywiołowa. Szefowie resortów chcą, by ustawa została przyjęta przez parlament jeszcze przed wakacjami. Musimy być gotowi na każdy scenariusz. Nie chodzi o to, by straszyć społeczeństwo, ale odstraszyć potencjalnego agresora, podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma większej siły od tej siły, którą dają obywatele dla swojego państwa w jego obronie. To jest nasza największa armia. Ustawa zakłada powstanie systemów ostrzegania, budowę schronów oraz przeszkolenie obywateli. Będzie też nowy fundusz. Będzie miał dwa filary. Filar rządowy, centralny i filar bezpośredniego wsparcia samorządu. Zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ustawa jest teraz konsultowana z samorządowcami, bo właśnie oni odegrają kluczową rolę w obronie cywilnej. Projekt ma trafić do Sejmu pod koniec maja. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Od połowy kwietnia prace domowe w szkołach podstawowych nie będą obowiązkowe. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podpisała dziś rozporządzenie w tej sprawie. Przepisy nie zakazują zadawania prac domowych, ale nie będą one mogły być oceniane. Barbara Nowacka przekonuje, że pozwoli to w większym stopniu skoncentrować się uczniom na nauce. Przeniesione żywcem z połowy XX wieku jest to, że trzeba zabierać pracę do domu i w przypadku dzieci działo się to nagminnie. Wiele godzin spędzali nad pracami domowymi, zamiast się po prostu rozwijać, zamiast się uczyć, przygotować do sprawdzianów. A polscy nauczyciele to ludzie mądrzy i doświadczeni i wiedzą, jak namówić do pracy, żeby nie musieć ocenić pracy domowej. Rozporządzenie zniesie też zasadę wliczenia do średniej oceny z religii. Ten zapis będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego. Święta wielkanocne mogą być ciepłe i słoneczne, wynika ze wstępnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Fala zimnego powietrza, która do Polski napłynie w niedzielę, ma być stopniowo wypychana przez front ciepłego powietrza z południa Europy. Dyżurna synoptyk MGW Grażyna Dąbrowska mówi, że od połowy tygodnia będzie robiło się coraz cieplej. Jeśli sprawdzą się modele, napłynie do nas bardzo ciepłe, jak na tą porę roku, powietrze z południa i jest szansa na to, że będzie więcej słońca, opady stopniowo będą zanikać, temperatura nocą będzie dodatnia, natomiast w ciągu dnia powinniśmy na dość znacznym obszarze kraju zobaczyć około 20 stopni Celsjusza na termometrze. I taka tendencja, która zacznie się w połowie przyszłego tygodnia, powinna utrzymać się do świąt wielkanocnych. A jaka pogoda czeka nas jutro, o tym powiemy za kilka chwil. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Czekamy, ale nawet czekając całą noc, kibice mogą się nie doczekać meczu Igi Świątek z Kamilą Giorgi w tenisowym turnieju WTA 1000 w Miami. Mecz według pierwotnego planu miał zaczynać się za godzinę, ale wiele wskazuje na to, że panie nie zdążą wyjść na kort w piątek czasu amerykańskiego. Wszystko przez opady deszczu i opóźnienie gier. Ponad 6 godzin od pierwotnie zaplanowanego czasu. Tyle kibice czekali na rozpoczęcie gier drugiej rundy turnieju Miami Open. Na południowej Florydzie w końcu się przyjaśniło, tenisistki i tenisiści mogli więc wyjść na korty. Niestety wieczorem czasu lokalnego spodziewane są kolejne opady deszczu. Nie ma żadnej pewności, że dzisiaj dojdzie więc do spotkania rozstawionej z jedynką Igi Świątek z Włoszką Kamilą Giorgi. Korty turnieju Miami Open nie mają zadaszenia. Impreza odbywa się na tymczasowym tenisowym kompleksie, który powstaje tylko na 2 tygodnie na czas rozgrywania turnieju. Główny kort został zbudowany w koronie stadionu futbolowego, na którym swoje mecze na co dzień rozgrywa drużyna z ligi NFL Miami Dolphins. Pozostałe tymczasowe korty powstały wokół głównego obiektu. Z Miami Open dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Deszczowy tenis w Miami, a na północ od Florydy w kanadyjskim Montrealu trwają Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym. Dziś rozpoczęła się rywalizacja par tanecznych, choć w przypadku polskiej pary także dziś się zakończyła. Oliwia Rybicka-Oliver i Filip Bojanowski zajęli 34. miejsce w tańcu rytmicznym i nie zakwalifikowali się do programu dowolnego. Taki awans uzyskały 24 duety, także zabrakło sporo. Na ten piątek na lodowisku w Montrealu jednak się nie kończy. Programy dowolne zaprezentują dzisiaj solistki. W tej konkurencji 14 po programie krótkim jest Jekaterina Kurakowa. Ma realną szansę na awans do czołowej dziesiątki. Do miejsca 8 traci nieco ponad 2 punkty. A skoro o punktach mowa, to te w najbliższych dniach skrupulatnie liczyć będą siatkarze z kilku klubów plus ligi. Faza zasadnicza rozgrywek zbliża się do końca, a rywalizacja o miejsca w fazie play-off jest zacięta. Dziś Stal Nysa wygrała na wyjeździe z Treflem Gdańsk 3-1 i wskoczyła na miejsce 7 w tabeli. Wypchnęła z czołowej 8 wicemistrzów Polski grupa Azoty Zaxa Kędzierzyn-Koźle. Do końca fazy zasadniczej zostały niecałe 4 kolejki. Za to w siatkarskiej Tauron Lidze panie część pucharowa sezonu już się rozpoczęła. W pierwszym meczu teoretycznie najmniej wyrównanej pary grupa Azoty Chemik Police ograł 3-0 Kaliski Energa MKS. Chemik wygrał sezon zasadniczy. MKS wszedł do playoffów z ostatniego 8. miejsca i ta różnica była widoczna na parkiecie. Tak o spotkaniu mówi kapitan Chemika Martyna Grajber-Nowakowska. No mecz zakończył się wynikiem 3-0, czyli tym, który oczekiwałyśmy i ten, który sobie zakładałyśmy przed meczem. Myślę, że całe spotkanie pod naszą kontrolą. Wracamy teraz do Szczecina i myślę, że plan jest podobny i mam nadzieję, że wykonanie również będzie. Mowa o Szczecinie, bo to tam zespół z Polic rozgrywa swoje domowe mecze. Rywalizacja w ćwierćfinałach Tauron Ligi toczy się do 2 zwycięstw. Jutro w całej Polsce będzie ciepło, ale też będzie padać deszcz, a w górach mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 do 8 stopni na północy, około 13-15 w centrum i na południu, do 17 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio. Let's go. 9 minut po godzinie 23. Wiernik przy mikrofonie. No i do północy to wiadome, najlepsza pora na rock and rolla i na kowbojów piekielnych. Cowboys from Hell. Od tego kawałka zaczniemy. Pantera zakończyła chyba jakieś kilkanaście dni temu zakończyła wielką trasę koncertową pod tym hasłem właśnie Cowboys from Hell. Pantera. We'll be right back. Skutecznie Cowboys from Hell to był rok 1990, no a zakończyło się właśnie tournée pod tym hasłem Pantery. To była Stany Zjednoczone, to były Australia i Kanada, w sumie 18 koncertów. W składzie Dimebag Darrell, Philip H. Anselmo, Rex Brown i Vinnie Paul oczywiście. No to tak się ułożyło, że teraz sami giganci, klasycy, giganci Disturbed, to z kolei reprezentanci chicagowskiej sceny, połowa lat 90. No, długie granie, potem odpoczynek kilkuletni, no a teraz już od prawie 10 lat Disturbed z nami. God of the Mind, ten utwór sobie przypomnimy, to był rok, tak, 2000. Disturbed. Get in till now. Get in yet to come, take over me. Get in till now. Get in to come, take over me. Get in till now. Get in to come, take over me. Get in till now. Get in to life me. around to me. I can feel it coming around again. Time changing the waste. Come on, get up in my face again. This time, keeping the world around to me. God of the Mind. Proszę Państwa, no tak powiedziałem, to teraz czas gigantów, to kolejna płyta przede mną, bo przynoszę do studia trochę tych płyt też takich starszych. To był rok 1987, Flatland. To wydawnictwo siostrzyczek The Sisters of Mercy. Ciekawa historia, to w ogóle zespół bardzo, bardzo zasłużony, bo to już też grubo ponad 40 lat temu powstał w Leeds, potem różne roszady personalne, z tego się Sisterhood stworzył też z kolegów i Mission, to była połowa lat 80. mniej więcej. No a my sobie przypomnimy Lucrecię. Lucrecia My Reflection z tegoż albumu Flatland, Sisters of Mercy. Oh. siostrzyczki miłosierdzia w trójce. I Lucretia, my reflection. No to teraz, jako że rocka klasyka, może punk rocka klasyka, i to naszego. Zespół The Bill, który cały czas jest bardzo aktywny, dużo koncertuje. Lada moment premiera płyty kolejnej Dekoda. Natomiast ja Państwu przypomnę utwór sprzed dokładnie 30 lat. Wtedy w 1994 roku pojawił się krążek Sex and Roll, tak zatytułowany. Płyta kontrowersyjna, różnie przyjmowana, ale generalnie słuchacze, publiczność The Billa zaakceptowała to wydawnictwo, czyli i za chwilę fragment tej płyty będzie kefir, czyli naprawdę to śmietanka, będzie soko i mielony. Sex and Roll, tam piosenki są ponumerowane i to będzie piosenka trzecia. Zespół The Bill. Grupa z pionek, tak przy okazji. The Bill, lada chwila, kolejna płyta zespołu. No to teraz taka ciekawostka fonograficzna, bo to będzie archiwalne nagranie zespołu bo chyba mało u nas spopularyzowanego, The DBs. Tak nazywa się ta grupa z Nowego Jorku. Tworzyła się w czasie tej punkowej zawieruchy w Nowym Jorku. No i sporo przetrwała, potem parędziesiąt lat przerwy, no ale od kilkunastu lat znowu działa. The DBs, tak nazywa się ten band. No i teraz jedno ze starszych nagrań tej drużyny nowojorskiej. That Time Is Gone, The DBs. Pyta ktoś o nową płytę Debila, bo nie mówiłem o tym. 12 kwietnia premiera, to już wiadomo, i być może źle podałem tytuł tej nowej płyty, to brzmi on Dekada, o, nowa płyta grupy Debil. No to teraz będzie w trójce klasyczka, matka chrzestna punk rocka, poetka, no artystka wszechstronna, wspaniała, Patti Smith, ale to nie będzie jej utwór, tym razem kawerek Stevie'ego Wondera. Na płycie z 1976 roku, tej słynnej płycie Songs in the Key of Life, znalazł się taki numer Pastime Paradise. No i Patti Smith zrobiła to oczywiście po swojemu, taki mały polski akcencik na podwójnym basie. Gra w tym utworze Paul Nowiński. No i jeszcze jedna ciekawostka. Antony, tak, ten Antony. W chórkach tam też się pojawia. No i cała grupa innych świetnych muzyków. Pastime Paradise i Patti Smith. Time. doskonałe wykonanie. Patti Smith w trójce z utworem Stevie'ego Wondera. No i teraz kolejne wspomnienie. Hasło Bauhaus. To tylko 5 lat w zasadzie, tak nieprzerwanie, to 78-83. Potem się zaczęły te ruchy różne personalne. Przez 2 lata funkcjonował taki band o nazwie Tones on Tail. To już panowie Ash i Haskins myśleli o odejściu. Potem zresztą w 84 stworzyli Love and Rockets. Ale my teraz skupimy się na Tones on Tail. Mam dla państwa przygotowany tu utwór tego tria. To Daniel Ash, Kevin Haskins i jeszcze do tego Glenn Kambling. To słuchajmy Christian Says Tones on Tail. No to nasi będą teraz. Z Poznania, ze Strzelców Krajeńskich, to już 10 lat jak działa Alpha Dog. Taki band nam się teraz zaprezentuje, przypomni. No i jedno z nowszych nagrań Alpha Dog w utworze Za długo. chcesz powiedzieć mi? Czas tych ran nie zagoi dziś. W spojrzeniu skrywasz ostatni list twoich innych utopy. Pobienić te resztki nocy. Ciągle w dół, by górą być. Stary smak, by przetrwać świcie radia. Znów pędzli z wóz. Nie w dłoniach mam ostatnie ślady naszych chwil. Chcę ja oswoić i pokonać. Ciągle w dół, by górą być. Stary smak, by przetrwać świty radia. Znów pędzli z wózk grozeń. Czas się rozejść. Za długo, zbyt długo. Tak, nosimy w sobie. No to już 10, trochę ponad 10 lat Alfa Doga. Nie za długo to tytuł utworu i może znowu coś szkockiego sobie zagramy. Przypomnę, dziś premiera albumu po 8 latach, albumu zespołu Jesus and Mary Chain, a teraz no zdecydowanie mniej popularna drużyna szkocka The Twilight Set, tak nazywa się ten zespół i ma nam do zaproponowania utwór Ouse Machine, The Twilight Set. they won't come for you. Well, they come for you. We will come for you. Twilight Set, tak nazywa się ten szkocki band. No to jeszcze nasi, jeszcze Darek Dusza z Demonami, a tylko szybciutko teraz przypomnę, Śmieć Kliniczna, Absurd, po drodze jeszcze Redakcja, Shaking Duty oczywiście, który reaktywował się właśnie z Darkiem Duszą, no taki czołowy, jeden z niewielu takich prawdziwych polskich rock'n'rollowców. Jeszcze teraz Replikanci z Pauliną Paleczną, no ale ja Państwu coś nowego od Demonów i Duszy zagram, to będzie Testament w Trójce. Wszyscy do piekła, wszyscy do nieba, a my ateiści to Mendelej. demony w trójce. Rocka klasyka według Wiernika, no to też już naprawdę najlepsza pora na rock'n'rolla, bo pomału kończymy. Hit Mizer. W latach 90. No, 5 lat w zasadzie działał zespół Hit Mizer. No i odkrył go po latach Jack White. No i w tej swojej wytwórni Third Man umieścił na jednej z płyt Revolution. Beatlesów oczywiście Elżbieta Malinowska audycję realizowała, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Dobrej rock'n'rollowej nocy życzę.